بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كمان ترى 29 موزي وصفر mwaka 1440 katika darsa ya kitabu tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah. Tulifikia باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر. لنقه أتتاج المصنف رحمه الله أدلة زنز بينشا sehemu katika aina za sihri. Wa munasabatu hadha albab li kitab at-tauhid anna al-musannif rahimahullah lamma dhakara fi al-bab alladhi qabla hadha as-sihr munasaba wa hum lango kuweka katika kitabu hiki ni kuwa mwandishi rahimahullah alipotaja katika mlango wa kabla mlango huu alipotaja as-sihr uchawi dhakara fi hadha al-bab shay'an min anwa'ihi likathrati wuqu'iha, katika mlango huu akataja sehemu katika aina za uchawi au sihr kwa wingi wa aina hizi alizozitaja kutokea. Mara nyingi aina hizi atakazozitaja hutokea katika mujtama. Wa khafaiha ala an-nas, ingawa pamoja na wingi wa kutokea jambo hili limefichikamana kwa watu, bi maana hawajui kuwa kitendo wanachokifanya hawa ni sihri. Hatta dhannuha min karamatil awliya, mpaka wakafikia kudhania kuwa ni katika karamat al awliya, katika yale mambo ambayo Allah amewakirimu nayo mawali. Na mfano wake ni baadhi ya mapoti ya kisufi, taona katika zile dhikri zao hujidunga na vyuma, wachuma akajidunga kwenye shavu lake katoa kwa upande wa pili, ama akatia kile chuma mdomoni akakimiza kisha akakitoa. Watu wakawa wachukulia kwa hizi ni katika karamat al-awliya, bali wao ndivyo wanavyotaka watu wafikirie kwa hizi ni katika karamati al-awliya. Na ukweli wa mambo ni sihir na kutumia mashetani, kama kwa mfano nafikiri kuna klipu yaenezwa ya watu wasoma dhikiri kisha shekhe amekaa akikupa mkono ashikwa na kama shoti sharukaruka, zile ni katika sihir wanazitumia, na kwa ujinga wa watu wakadhania kuwa ni katika karamati al-awliya kuwa Allah amewakirimu na lile jambo, lakini ukweli wa mambo ni sihir wanaoitumia kutumia majini katika kazi yao wanaoifanya. Wa ala bihim al-amr ila an abadu ashabaha fawaqa'u fi ash-shirk al-'azim, bali ili jambo likawapelekea mpaka kuabudu wale walio na mambo kama haya wakaangukia katika shirki kubwa waliyadhu billah. قال رحمه الله تعالى قال أحمد وهو الإمام أحمد بن حنبل أحمد نيكسيوهابا الإمام أحمد بن حنبل قال أحمد وحدثنا محمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة المعروف بعوف الأعرابي ثقة عن حيان ابن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه عن أبيه هو قبيصة بن المخارق الهلالي صحابي مشهور أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت. قال عوف ابن أبي جميلة العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض. متوم صلى الله عليه وسلم atubainishia aina za sihir, aina za vile vinavyohesabika kuwa ni katika sihir. Akasema innal iyafa, auf rahimahullah akaeleza maana yake al iyafa zajru at-tayri, ni kule mtu kumgutusha ndege, kumfukuza ndege. التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها نوني كلك ونتفاؤل كترجي مزوري كومجينا ينريج أو سوتزاو أو نجي ونزوبتيا. بمعنى إلي كو وقت وجاهلية متو ونبطاك كسفيري كومفانو إلي أجوي سفرياك إلي itakuwa ni vizuri kwa yeye kusafiri au kutosafiri, hutoka asubuhi akimuona ndege mbele yake akamgutusha yule ndege, yule ndege akiruka amtizama aenda upande gani. Kwa mfano akienda upande wa kulia, maana yake safari yake ni nzuri, ende. Yule ndege akiruka upande wa kushoto, maana yake safari yake ni ukorofi, asiende. Abu Dharr walala jinzi akaingia mdomoni, funga. Kwa hivyo akienda upande wa kulia yatafaal, sema basi safari itakuwa mzuri. Kushoto au sauti ya ndege, atoka ataka kuanza safari yake asikia kunguru kwa kwa kwa, yarudi zake. Kwa nini? Sauti bwana si nzuri, kutatokea balaa huko. Lakini akitoka na ile liko mpaka leo, akisikia sauti ya mwewe, sauti nzuri, eagle, enda. Hivi ndivyo walikuwa wakifanya kwa ndege. Na kuna ndege fulani ukimwona yule ndege yule korofi kabisa, ukimwona yule usiende kokote, utavunjika mguu, utafanyika hivi, utafanyika hivi. Au itikadi ambao wengi nasema wengi, maana kimpaka wengi sana waitakidi kuwa buma ambayo inaitwa bundi, sio bundi, baba watoto yule mumita hivyo, eti akitua katika nyumba fulani basi kutakufa mtu, akitua tu ile katika nyumba fulani kutakufa mtu. Hii ni itikadi ambayo ipo mpaka leo. Mimi nashangaa, yaani yule mnyama maskini pengine labda ni kheri kuja, kwa sababu yule panya yule amekuja pale, labda ameona panya akamtafuna kenda zake, hana chochote maskini, akasingiziwa itikadi kama hizi al-iyafa قال والطرقة هو الخط يخط بالأرض أي يخطه الرمالون ويدعون به علم الغيب نمستاري وشورو نوابيجي رملي كيشا وكاداي كوكوبيتيا مستاري كما يالي وجيو ومنبو يا غيب يديو في جيكا نتوم صلى الله عليه وسلم من الجبت قال الحسن وهو الحسن البصري رنة الشيطان رنة الشيطان وهذا تفسير للجبت ببعض أفراده نهين تفسير يجبت كباذي ما نياتي والرنة الصوت يعني وسيما رنة الشيطان ما ناكن صوت يا شيطان ويدخل فيه كل أصوات الملاهي نزينجيا لنياك كلا صوت زوبوزي وأضافه إلى الشيطان لأنه يدعو إليه نما يجميز صوته لك الشيطان وسبب يندي أنا إلنغني واتك صوت كما زيل زوبوزي قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه أي أن هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه ولم يذكروا تفسير عوف أو نوفيون لوتاج أبو داود والنسائي ابن حبان وميبكي أي حديث لكني وكسممية كويلي حديث لبكي لي وقتوكم صلى الله عليه وسلم هو كتاج هذه تفسير زعوف من الحسن البصري مناسبة الحديث للباب مناسبة وهي حديث كتاج وكتكم لنغه بيان أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت الذي هو السحر المنافي للتوحيد كبينيش هو العيافة وهو زجر الطير كغتوش يلنجي والطرق كتورة إلى مستارك ووالي وبيج رملي وكداي علم الغيب والطيرة لكي تكيدي وكروفي نكسي na ili jambo pia laenea katika ndimi za watu wengi na yule akija basi nuksi yule akija hapa nuksi yule hiyo ndio tiara kama vile wale waitakidi kuwa ndege fulani ni nuksi basi yote haya minal jibt alladhi huwa sihr almunafir altawhid ni katika jibt yani yaingia katika maana ya sihr inayokwenda kinyume na tauhid ما يستفاد من الحديث فإذا زنزبتكانا كتك حديثه أولا تحريم ادعاء علم الغيب لأنه ينافي التوحيد وحرام وكداي وجوزي وعلم يغيب ما مبيلو في كمانا نكوى أنيداي جنبيلو afanya kitendo ambacho ni kinyume na tauhid sababu ni muongo hakuna anayejua ghaib isipokuwa Allah azza wa jalla thania tahrimu at-tiyara li'annaha tunafi at-tauhid wa kamalahu au kamalahu uharamu wa at-tiyara kuitakidi nuksi ama ukorofi katika mambo fulani na kuwa ima yaweza kukanusha tauhid au ukamilifu wake thalithan tahrimul malahi bi anwa'iha uharamu wa mambo ya upuuzi kwa aina zake mbali mbali لأنها تنافي طاعة الله وكمال توحيده وسباب أبوزي نكنيوم نكمطي الله سبحانه وتعالى نو كمليف وتوحيد سابوني معصية أني يفاني مانبو يوبوزي باسي هشكيش إيمانياتي كذلك نكنيوم نكمتي الله سبحانه وتعالى نصيفة عليواب الله سبحانه وتعالى وومينيا كوانزا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون كوابا يصالة بلي كفوات والذين هم عن اللغو معرضون ومامو يكي بوزي بوزي نويني كويا بوزا واو بيا نكويا واجا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ونبوسكي مامو يكي بوزي بس نواو بيا هو يبوزا نكويا واجا. رابعا أن الملاهي بأنواعها من الأغاني والمزامير وسائر آلات اللهو من رنة الشيطان الذي شأنه كله الصد عن سبيل الله مambo haya lahu ya upuzi kwa aina zake mbali mbali agani nyimbo mizumari na nyinginezo katika ala za nyimbo na mziki ni katika sauti ya sheitan ambaye kazi yake kubwa ni kuwazuia watu kutokamana na njia ya Allah Azza wa Jalla. Na hili ni jambo ambalo Muislamu yoyote wa kawaida alifahamu. Hakuna Muislamu ambaye hafahamu kuwa nyimbo ni haramu isipokuwa yule ambaye moyo wake umeingia katika ghafla mpaka ukafunikwa na ile ghafla akawa hajielewi. Hivi leo yaingia akilini kweli? Nyi mkiambiwa mara nyingi kuwa hao watu wa bid'a si watu wazuri na ni du'atun ala abwabi jahannam, ni walinganizi wanaolingania watu katika milango ya jahannam. Hivi mtu akae ahalalishe nyimbo, awaambie watu ni halali kusikiliza nyimbo wala hakuna makosa yote kwa yeye kusikiliza nyimbo, wakati yule unayemwambia akikuangalia hivi nafsi yake yakataa, hata nafsi yake pia tabia Allah aliyomuumba ajua kuwa kile unachomwambia si sawa, kuwa dini imekubali. Na Sheikh Abu al-Fadl hafidhahullah ameandika kitabu kile uhramu wa ala za muziki, akamrudi yule sufi mudbir min al-mudbirin hadha ad-dajjal min ad-dajajila, alipomrudi janna junun as-sufiyya, miji sufi haswa ya Kenya ikashikwa na kama wazimu mpaka wakafikia sasa kuzungumza kwa nguvu kuwa nyimbo ni halali, kisha wakatoa wanaovioni ambao ni kama wao, siwezi kusema ni wanaovioni, wana harakati, manake si wanaovioni, wana harakati ambao watoka nchi ya Saudia. Sasa kila mtu anayetoka nchi ya Saudia kwao wahabi, salafi wahabi, ahalalisha nyimbo kisha kiletwa pale Kalbani, du hizbi kubwa hilo kulikweli, naleta sura yake ba. Salafi wahabi ahalalisha nyimbo kiletwa hivi Maghamisi, sufi salafi wahabi sijui gani akiletwa hivi hizbi, sijui hizbi gani, hawamo wote katika sunna, ama wamsingizie mwanachuoni wa sunna kama kwa mfano Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh. Na kila siku niliwahi kuwatajia hapa, watuma maneno yao na wajua wao ni uongo, hayana mategemeo yoyote, na watu wamjua Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh, hayyun yurzaq isaluhu ma hukmu al-ghina, muulizeni kisha mtuambie atawajibu nini. Lakini wakalazimisha kuwa nyimbo ni halali. Sasa usishangae wewe, ama waionaje picha ya yule mnayemuita shekhe wa kisufi apita na gari lake amewasha ndombolo, waionaje gari la pigia kulikweli ndio yotembea nani chikichiki hivi, waona jamaa mbeba kilemba kirefu kikubwa ama jilemba, akisha likishaitwa jilemba sasa ndio jinga jiongo, jikila kitu ile ji ya wakubwa. Je hadith wala haraja anil jiyat. Waonaje ile sura kama hiyo? Ama jirani yako ustadhi au washataarabu hapo? Wewe uko jirani huko usikia taarabu tu zapigwa za ustadhi. Waionaje picha hiyo? Hebu anzeni tuone. Na ni halali eke ni msikitini mteze, kama vile mlivoteza maulidi ndani ya msikiti na kupiga ngoma. Kwa hiyo tusishangae leo tukaja kuona msikiti wa kisufi si halali. Kwani haifai kula msikitini? Kula si halali? Si watu hula msikitini Ramadhani wakatandika wakala, sio? Sasa fanyeni hivi, kama ni halali kweli mnavodai, wekeni kwenye maspika ya misikiti ndombolo mcheze. Si halali gani yakatazwa msikitini? Hebu niambieni kuna kitu cha halali kisha mtu akambe usifanye hapa hapa, usiguse hapa. Maadamu ni halali, hii challenge waichukue masufi, kwa sababu sasa hivi ndio waanza kukithiri kwa wingi nyimbo halali. Tutataja wanaoviona wanaosema kuwa nyimbo ni halali. Hakuna aya wala hadithi inayosema ni haramu, lakini kile kitabu hakijibiwi. Hatujaona kijibio. Wavivu wa jamaa wewe, biriani waambie wajiwali, pilau wajiwali, hebu jibuni hicho kitabu, muandike hivi kwa maandishi kwa nyimbo ni halali, muone kama mwaibiki. Kwa hivyo waende wakawashe katika misikiti yao rapu ama rege, manake mara nyingi wakiteza, nimeona clip ya mwaka huu ya Zefe wateza rege. Kwa hivyo hizo rege mnazoziteza barabarani kwenye Zefe, hebu wekeni msikitini Bob Marley aimba kisha mkae mteze. Mimi niliwaambia kuna misikiti yachangia watu kuvuta bangi, nyinyi mkashtuka. Misikiti ya masufi mitaani yasababisha watu kuvuta bangi, kula unga, kufanya nini, walhiyadhu billah. Hamjui hivyo kwa sababu haifanyi kazi yake. Ikiwa mtu amuona imamu msikitini akitoka cheza dhunna, kuna usalama hapo? Imamu wa msikiti, nakumbuka mimi mwezi wa Ramadhani twaswalishwa robo saa, kuna msikiti hapa majengo, robo saa dakika 20 kuisha swala, kisha yule yule aliyekuswalisha acheza karata iwaoana mpaka asubuhi, watu wapiga vigelegele, wanaume ukichungulia hivi, yule aliyekuswalisha tarawih. Na usifikirie ukiambiwa swalisha tarawih amehifadhi Qur'an, huwa tuanza lahaku mutakathur kushuka chini. Rakaa kwanza la kumutakathur qul huwallahu, kisha polepole qul huwallahu qul huwallahu qul huwallahu paka iishe. Ikishaisha tarawih imeisha, haraka sana. Sasa jamani, hawa kwa nini wasichangie watu kuvuta bangi? So mtu haathiriki pale ndani ya msikiti, haathiriki na ilmu la chochote, wallahu almusta'an. Sasa wawaita msikize nyimbo, hanyikaeni tu mfuate tu, mwafuata tu jamaa. Kuna mambo weka katika mizani, asije mtu muuzaji hoteli azungumza dini. Weka kule kule kwenye hoteli, uuze chipsi, uuze karanga, uuze ni vitu kama hivyo, na dini waachie waliosoma dini wazungumze dini. Ama makanika wewe, enda zako kule utengeze magari wewe, kichwa kimejaa harufu ya petroli, ukija jioni wewe wazungumza dini, wala ukusoma chochote. Enzi hizo jamani zimeisha. Na wewe akili zako unazo, moyo wako wafanya kazi kama Muislamu, pima mambo, eka katika mizani. Mtu akikwambia jambo fulani halali, usione uzito kumwambia shekhe, naona hapo kidogo kama umepita mipaka, umepita mipaka. Hivi wewe watulingania sisi kurudi katika kucheza rege ama kucheza ndombolo ama kucheza rap? Hivi wewe waona hivi unavolingania ni sawa kweli? Jamani, hivi hatuna akili sisi kweli? Afala taqilun. Kwa hivyo ni sauti ya sheitani, na hawa duati wa kisufi ni duatun ala abwabi jahannam, wale aliwataja Mtume sallam, man ajabahum qadhafuhu fiha, anayewajibu atawasukuma ndani ya moto, waliyadhu billah. Na adilla za uharamu ziko nyingi sana katika Qur'an na katika sunna na katika maneno ya ulama. Na ukirejelea hicho kitabu, kwa sababu sikwambii rejelea vitabu kwa lugha ya Kiarabu, ni vingi vimeandikwa, pengine labda viweza kukutatiza. Haya, unaandikiwa Kiswahili, chukua kitabu kasome, kisha uangalie ni kweli nyimbo halali kweli hivi naweza kuwa imamu, alafu wakati huo huo ni mpigaji piano maarufu Kenya, piano amwalike fulani kwenye harusi, huku kwa imba taarabu, huku yeye apiga piano, imamu huyo mvaa kofia na kanzu yako, umekaa wacheza piano. Ama mjuzi katika gita, imamu wa msikiti juzi katika gita, siku hiyo waambie leo maamuma na watumbuiza, weka maiki vizuri, kisha tititi tititi piga piga gita man. Watu wakae wapumbazwe, waonaje hiyo picha? Basi tumia akili yako ya kuzaliwa, kama hujui kusoma, akili yako kuzaliwa pia tumia. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Min babi tambihi, sababu sasa hivi naona yaanza tena kutuma ma message, wahabi wahabi wahalalisha nyimbo. Hakuna, haramu nyimbo, nyimbo haramu. Usiende kuimba wala usiimbiwe wala usisikilize nyimbo, itakusababisha kuichukia Qur'an. Ibn Mas'ud yakulu ithnani la yajtami'ani fi qalbin wahidin abada, vitu viwili haviwezi kukusanyika katika moyo wa mtu mmoja abadan, hubbul Qur'an wa hubbul ghina, kupenda Qur'an na kupenda nyimbo, vitu viwili hivi haiwezekani. Ikiingia moja, ya pili itatoka. Ikiingia kupenda kusikiliza Qur'an na kusoma Qur'an, itaondoka upuzi wa shaitan na sauti ya shaitan na manyimbo. Mtu akiingia kwenye kusikiliza nyimbo na kutaka kusikiliza sana zile nyimbo, moja kwa moja Qur'an itaondoka katika moyo wake. Ni vitu viwili hivi haviwezi, Sayyid Mas'ud, kuchanganyika katika moyo wa mtu mmoja. Na ndio hapa Al-Hasan Al-Basri akaita rannatu shaitan, ni sauti ya shaitan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.